Iarbeau, iar îmi petrec mai, eu de aici nu mai plec. Păi iarbeau, iar îmi petrec mai, eu de aici nu mai plec. Stau cu voi că aici mi-e bine, of, cu prieteni lângă mine. Păi stau cu voi că aici mi-e bine, of, cu prieteni lângă mine. Acesta e omul de așa, toarnă-ți-n pahar și bea, nu-ți mai fă inima rea. Dacă acum nu-ți petreci, spune-mi la ce mai muncești, că astăzi ești, mâine nu ești. Petrec și să iubesc. Dragă-mi este să trăiesc, mai e să petrec și să iubesc. Bătrânețea-mi dă o cord mai, of, iar eu când de drag și dor. Bătrânețea-mi dă o cord mai, of, iar eu când de drag și dor. Dar ce stai omul de așa, toarnă-ți în pahar și bea, nu-ți mai fă inima. Spune-mi la ce mai muncești, că astăzi ești, mâine nu ești. Nu-i nimic mai scump ca viața, ca dragostea dimineața. Dar nu-i nimic mai scump ca viața, dragostea dimineața. Ce folos că viața-i scurtă, of, și că dragostea se uită. Omul se naște și moare, of, și toate sunt trecătoare. Păi ce stai, omule, așa, toarnă-ți în pahar și bea, nu-ți mai fă inima rea. Dacă acum nu-ți petreci, spune-mi la ce mai muncești, că astăzi ești, mâine nu e. Sunt ai mei, că le dau apă bunei și zboară ca niște zmei. A, e mai frumoasă-i mândra mea, diseară mă duc la ea, salie cu zurgălă ei. Obosit cum ai putea, salie cu zurgălăi. Păi, e obosit și plin de apă, mă duc la ea cum e dragă, salie cu zurgălăi. Salie cu zurgălăie, ai să-i mai sărut gurița, că e dulce ca fraga, salie cu zurgălăie. Întreg viața în cântări, de cu seară până în zori. Dar nu spun dacă nu știam să cânt mai cu doruri grele. Când de dragoste și joc, de oameni fără noroc, de flăcăi ce ia în armată, de fete care n-au soartă, de părinți ce așteaptă în poartă copii acasă se întoarcă. Și supărare mirilor socri și nuni și la toți oamenii buni, apele și soarele, luna și cu stelele, mierla cu florile au și ele cântece. Cântate pe pământ, Doamne, să-mi dai sănătate să cânt din ele o parte. Și atunci când o fi să mor, mai las și urmașilor, urmași pe urmași să cânte omului cu doruri multe. Dar până nu mor mai vreau, din suflet să le mai iau grijile strânse de o viață și tristețea de pe față. Foaie verde și masifica, trenurile mașină mică, trenule, mașină mică, unde duci pe Ioanică? Marioara, lună, micu, măi, măi, tu mi-l duci, mi-l ocolești, din Craiova la Pitești, Marioara, lună, micu, măi, măi. Trenule, de Marioara, lune, mică, măi, măi. Trenule, n-ai avea parte, trenule, n-ai avea parte de șuruburile toate și de șina de sub roate. Marioara, lune, micu, măi, măi, și de șina de sub roate, că-i dus pe neca departe. Marioara, lune, micu, măi, măi, trenurile de când l-ai luat, eu într-una am oftat. Marioara, lune, micu, măi, măi,